حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، وہ اونٹ پر تھا، اس نے اونٹ کو مسجد کے احاطے میں بٹھایا، پھر اسے باندھا، پھر کہا تم میں سے محمد کون ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو گورے چٹے شخص ٹیک لگائے ہوئے ہیں، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس آدمی نے آپ سے کہا، اے ابن عبد المطلب۔ آپ نے اسے فرمایا، جواب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے محمد، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 486۔